1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaanoever Palestijnse huizen in brand gestoken. Dat melden zowel Palestijnse als Israëlische media. De kolonisten zouden 4 Palestijnse huizen en 6 auto's in brand hebben gestoken. Sinds de oorlog in de Gazastrook is het ook het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever opgeleid. Geregeld zijn Palestijnse dorpen doelwit van kolonisten die hun illegale nederzettingen willen uitbreiden. Voor het eerst is buiten Afrika de nieuwe variant van het Mpox-virus vastgesteld. Eerder was dat bekend als het apenpokkenvirus. In Zweden is iemand ermee besmet geraakt. De patiënt liep de infectie op in het deel van Afrika waar een zware uitbraak is. Het is onduidelijk hoe ernstig de symptomen zijn. De opmars van de nieuwe, meer gevaarlijke Mpox-variant werd gisteren bestempeld als internationale noodsituatie. In Zweden is net als in Nederland eerder al de mildere variant van het Mpox opgedoken. De politie in Utrecht is op zoek naar een man die de afgelopen dagen mensen op de fiets met geweld heeft belaagd. De verdachte zou het vooral gemunt hebben op fietsers die 's nachts alleen over straat rijden. Een vrouw van 19 werd dinsdag van haar fiets getrokken. Volgens de Telegraaf gaat het om een ex-TBS'er en staan er meerdere arrestatieteams klaar in Utrecht als er weer een melding binnenkomt. De politie van Los Angeles heeft 5 verdachten aangehouden in verband met de dood van acteur Matthew Perry, bekend van de serie Friends. Perry werd in oktober doodgevonden in de jacuzzi in zijn huis in Los Angeles. Uit onderzoek bleek dat hij een grote hoeveelheid ketamine heeft gehad. Onder de gearresteerden zijn 2 artsen die hem ketamine zouden hebben verschaft. En dan gaan we naar voetbal. Ajax-Panathinaikos, daar zitten we in de strafschoppen. Jan-Vincent van Zijden. Ajax kan het beslissen, want Maximovic heeft zojuist gemist. Het staat 5-5 en dit is de beslissende penalty. Bertrand Traoré, hij kan het afmaken voor Ajax. Kan Ajax naar de volgende ronde schieten van de Europa League voorrondes. Dan moet hij nu scoren. Bertrand Traoré tegenover Dragowski. Dragowski, de Poolse keeper, staat klaar. Traoré wacht heel lang. Traoré met zijn aanloop. Oh, hij schiet over. En weer gaat het niet door voor Ajax. Weer een matchpoint gemist. Eerst was het Brian Brobbey die de buit binnen kon halen. Die miste. Nu is het Traoré die mist. En dus leeft Panathinaikos nog. Het is een ongelooflijk zinderende, spannende penalty-serie waarin we bijna alle spelers al zo'n beetje gehad hebben. Maar er zijn er nog een paar over die een penalty moeten nemen. Bij Panathinaikos is het nu Ingason, IJslandse centrale verdediger. De stand is 5-5. Beide ploegen hebben 2 penalties gemist. Ingason legt de bal nu klaar. Er is even overleg bij de scheidsrechters, want er is wat oneenigheid tussen de spelers. De spelers van Ajax en van Panathinaikos lopen ruzie te maken daar op de middenstip. En dan krijgen 2 spelers een gele kaart. Er staan 22 spelers klaar om te kijken naar de volgende strafschop. We gaan even terug naar het NOS Journaal. Yes, dankjewel Jan-Willem van Zijden. We komen bij je terug vast en anders later. Gaan we verder met het nieuws. Bij het Indisch Monument in Den Haag stonden mensen vanavond stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij de nationale herdenking werden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De oorlog eindigde 79 jaar geleden met de overgave van Japan. Tijdens de herdenking spraken slachtoffers en nabestaanden. Onder meer premier Schoof legde een krans. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten gaat het regenen. Morgen een regenachtige dag. Pas in de avond is er weer wat zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dan gaan we weer terug naar het voetbal. Jan-Willem van Zuiden. Want weer een misser aan de kant van Panathinaikos. Het is de derde strafschop die gestopt wordt door Pasveer. En dat betekent dat Ajax opnieuw de buit binnen kan halen. Jurie Baas, centrale verdediger. Hij heeft nog geen penalty genomen en moet het nu gaan doen tegenover Dragowski. Jurie Baas, lukt het hem dan wel om Ajax een ronde verder te schieten? We zien het nu. Nee, hij mist ook. Hij mist ook. Dragowski stopt hem. En dus gaan we nog gewoon even door met strafschoppen nemen hier bij Ajax Panathinaikos. 5-5 in de strafschoppenserie. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modena. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Lucella Carrasso. Er was afgelopen jaar veel te doen over culturen op de werkvloer. En dat mijn zoon daar ook iets van heeft opgepikt, bleek tijdens de vakantie. De eigenaar van het vakantiehuis had hem gevraagd elke ochtend eieren te rapen, met de instructie dat als de grote rode dikke kip op de eieren zat, hij die er hardhandig af moest duwen. De derde dag kwam hij zonder eieren terug en zei: ik ben gestopt met duwen. Ik dacht opeens, die kip heeft toch ook recht op een sociaal veilige werkomgeving? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Rudy Strooyink is de gast. De vastgoedondernemer werd gisteren na een eerdere veroordeling vrijgesproken van corruptie. De zaak speelde 8 jaar lang, van schuldig tot onschuldig. Wat doet dat met iemand? Veldepidemioloog Amrish Bajou vertelt over de opmars van het mpox-virus. We hebben ook aandacht voor de staat Pennsylvania, waar Trump en Harris beide kans maken op een overwinning in november. En voor het theaterstuk over de plannen voor een coup in 1947 van de soldaat van Oranje en oud-premier Gerbrandy. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 15 augustus. De dag dat Nederland officieel 18 miljoen inwoners telt. Ik heb er wel aan meegedaan, ben vorige week bevallen. Dus misschien heeft het een beetje geholpen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt de snelle stijging van de bevolkingsgroei vooral door het aantal vluchtelingen. Extra Oekraïners, ruim 100.000 personen extra. Maar ook uit Syrië zien we een toename van meer dan 100.000 personen. En ook door arbeidsmigranten. Die ook vaak gezinsleden meebrengen. En dat heeft zo zijn voordelen. Voor de economie is het prima, dacht ik. Maar niet iedereen is blij met nog meer mensen op dit hele kleine stukje aarde. We zijn al maanden op zoek en ik heb ook gebeld naar verschillende huisartsenpraktijken. Of ik op de wachtlijst zou mogen dan in ieder geval was ook niet mogelijk, want die was zo groot. Ook zijn er steeds minder streekziekenhuizen. Het kabinet en vooral de PVV wilden die juist behouden. Minister Agema ging daarom naar het Zuiderland ziekenhuis in het Limburgse Heerlen. Hallo. Hallo. De intensive care en de kraamafdeling moeten daar waarschijnlijk verdwijnen. Mensen moeten dan 20 kilometer verderop, naar Geleen. Omdat we geen personeel hebben om op twee plekken 24-7... de spoedeisende hulp, de intensive care en de geboortezorg in de lucht te houden. Dat gaat niet. Inwoners van Heerlen vinden dat verschrikkelijk. Want ik heb mijn eerste kindje heb ik hier ook gekregen. En ik vond de zorg heel erg goed hier. Het wordt steeds minder. Terwijl bij veel mensen denk ik de zorg alleen maar complexer wordt. Minister Agema probeert het ondertussen positief te bekijken. Volwaardig, daar is heel moeilijk. Maar het is wel zo volwaardig mogelijk. Op verschillende plaatsen in Nederland werd het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking was in Den Haag. Wij herdenken vandaag de onvoorstelbare aantallen slachtoffers die de oorlogsjaren in en om voormalig Nederlands-Indië hebben gekost. Je wilt ook degene herdenken die het leven voor ons hebben gelaten. We would lift our prayers to thee. Als vierde generatie wil ik gewoon laten zien wie wij zijn als Moluk zijnde. Bij de herdenking werd ook stilgestaan bij het overlijden van actrice Wieteke van Dort, die meer dan 40 jaar lang optrad als Tante Lien. Wieteke was een grote vriendin van de nationale herdenking 15 augustus 1945... en we brengen haar een laatste groet. Bij de ANWB Alarmcentrale is het deze zomer drukker dan andere jaren. Er is al 5% meer gebeld. Telefonische hulpverlening van de ANWB Wegenwacht. De stijging komt door het weer, maar ook... Doordat we zien dat door de vliegtickets wat duurder zijn geworden, dat mensen toch wat meer de auto pakken. Ja, en we daardoor toch wel wat meer pech aan bod zien. De Wegenwacht komt in Europa niet alleen langs. Je kunt ook telefonisch en online worden geholpen. De meest extreme wat ik een keer heb gedaan is riem in een motor door hebben laten snijden om de airco uit te schakelen die stuk was en die dreigde in brand te raken. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dan wens ik u een fijne vakantie en tot ziens. Ja, Ajax en Panathinaikos zijn al terug van vakantie en maken er een hele lange avond van. Strafschop na strafschop. Jan-Vincent van Zuiden, zijn ze bezig met een Europees record aan het vestigen? Ik denk het wel bijna, Lucella. Het staat 11-11 in de penalty-serie. Allebei de ploegen hebben drie keer gemist. Het is nu om en om. En wie er mist, die is zo'n beetje klaar. Als Panathinaikos mist, dan moet de Ajax er nog eentje nemen. Maar het is zinderend spannend in de Johan Cruijff Arena. Maar het is 11-11 staat. De volgende penalty is voor Panathinaikos. Jetfai, verdediger, die mag de volgende nemen om Panathinaikos weer op voorsprong te schieten tegenover Pasveer. Jetfai, gaat hij het doen of niet? Jetfai scoort, dus we gaan nog even door in de arena. 12-11 in penalties. Ja, en Ajax mag nu dus niet meer missen. Nee, en nog even praktisch gezien mogen mensen dus ook twee keer een penalty nemen. Ja, we zijn al bezig aan de tweede ronde. We hebben de keepers al in actie gezien. Pasveer en Dragowski hebben er allebei één genomen. Die hebben allebei gescoord. En iedereen die nog op het veld stond is nu bezig aan zijn tweede penalty. Kenneth Taylor dus voor Ajax legt nu de bal neer. Mag niet meer missen. Hij mag niet missen, anders dan ligt Ajax eruit en moeten ze verder naar de voorrondes van de Conference League. Kenneth Taylor, we nemen hem nog even mee. Taylor scoort. Het is 12-12 bij Ajax Panathinaikos. En we gaan dus nog even door. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. U hoort straks hoe het afloopt. De krant van morgen nu, Ismael de Bruin. Iedere 11 dagen en mogelijk vaker vliegt er in Nederland een transformatorhuisje in brand. Dat schrijft Dagblad Trouw. Dat is bijvoorbeeld deze maand nog het geval in het Brabantse Dommelen. Metershoge vlammen sloegen uit het kleine gebouwtje. De krant telde zeker 22 transformatorbranden tot nu toe dit jaar. De Brandweer Nederland heeft het idee dat het aantal van zulke branden toeneemt, maar harde cijfers zijn er niet. De transformatorbranden zorgen regelmatig voor stroomuitval. Uit cijfers van de branchevereniging Netbeheer Nederland blijkt dat het aantal stroomstoringen de afgelopen 5 jaar is toegenomen met 20%. Netbeheerder Enexis wil de gevolgen niet bagatelliseren. Als de stroom uitvalt, werken onder meer brandmeldsystemen niet, de luchtverversing in gebouwen ook niet en zorginstellingen moeten extra in de gaten worden gehouden. Het Nederlandse leger heeft meer slagkracht en armslag nodig om te trainen en laag te vliegen, om munitie op te slaan en voor transporten, zo staat er in het Nederlands Dagblad. De zoektocht naar ruimte voor defensie heeft deze zomer rumoer en grote onzekerheid veroorzaakt op de rustigste plekken van Nederland, zoals in het Gelderse Toldijk, Hummelo en Achterdrempt. Daar zouden 104 huizen moeten wijken voor een munitiedepot. Voor zo'n opslag is minstens 70 hectare nodig. Niet door wegen doorsneden, buiten Natura 2000 gebieden enzovoort. Dan kom je dus bijvoorbeeld uit in een Achterhoeks weiland. Daar ligt één van de 8 locaties die defensie op het oog heeft. Anders dan oudere generaties nog wel eens beweren, zijn de jongeren van nu niet lui, lezen we in de Volkskrant. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 77% van de jongeren tussen de 15 en 25 een bijbaan. Dat is 10 procentpunt meer dan 10 jaar geleden. Jongeren zijn bovendien de snelst groeiende groep zelfstandige ondernemers. Een bijbaan is voor verreweg de meeste jongeren de norm geworden, constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Hun arbeidsdeelname is niet eerder zo hoog geweest. Daarmee werken de Nederlandse zogenoemde Gen Z'ers het meest van alle EU-landen en ook meer dan de generaties voor hen. De krapte op de arbeidsmarkt is groot, juist ook in sectoren waar jongeren graag werken. De naam is grappig, maar verder is er niets leuk aan het zogenoemde mediterrane draaigatje. De agressieve miersoort komt uit Zuid-Europa en wordt nu ook gesignaleerd in Nederland. Het insect komt waarschijnlijk via potgrond mee naar tuincentra in ons land. De soort vormt razendsnel enorme kolonies, meldt het AD. En het draaigatje is moeilijk te bestrijden, doordat de kolonies veel koninginnen hebben met elk een leger van werkmieren. De koninginnen zitten diep in de grond. Het werkvolk ondergraaft terrassen en stoepen. Kieskeurig zijn ze niet. Ze eten bijvoorbeeld tampesta of het voegsel van muren. Het kenniscentrum Dierplagen zegt dat het aantal meldingen over het mediterrane draaigatje toeneemt. Er zijn nu 50 tot 60 bekende locaties in Nederland, maar de daadwerkelijke verspreiding kan groter zijn. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Dan gaan we naar de wedstrijd Ajax-Panathinaikos. Jan-Vincent van Zuiden, is het beslist? Het is beslist en u hoort het gejuich. Ajax gaat door naar de play-off ronde om in de Europa League te komen. 34 penalties waren er nodig om de beslissing te brengen. En Anton Gay, hij maakte uiteindelijk de beslissende en zorgt voor een uitzinnige vreugde in de Johan Cruijff Arena. Ajax is door, Panathinaikos ligt eruit. Dankjewel. Jan-Vincent, ik had nog even het record opgezocht. Dat is in mei van dit jaar gevestigd 56 strafschoppen in Israël. Nou ja, dan hadden ze hier nog even te gaan. Maar 34 is ook heel wat. Dankjewel. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Let me tell you about the way she looked, the way she. She had said the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. De zombies, she's not there. Een nieuwe variant van het Mpox-virus verspreidt zich snel in Centraal-Afrika. Met name de Democratische Republiek Congo wordt zwaar getroffen. En de Wereldgezondheidsorganisatie kondigde gisteren daarom een internationale noodsituatie af. Amrish Bajou is directeur van het epidemiologisch onderzoek van onderzoeksgroep van Artsen zonder Grenzen. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, Artsen zonder Grenzen is al decennia actief in Congo bij de voortdurende conflicten daar. Nu hebben ze te maken met een verspreiding van het virus. Hoe snel is de situatie de afgelopen tijd verslechterd? Nou ja, als je over het algemeen kijkt, specifiek naar Mpox, ja, dan hebben we in de laatste maand toch wel een exponentiële groei gezien van het aantal gevallen. Ja, en het legt natuurlijk druk op een toch al fragiel gezondheidssysteem, een zeer fragiel gezondheidssysteem in de DRC. En helpt het het land dan dat er nu sprake is van een internationale noodsituatie volgens de Wereldgezondheidsorganisatie? Ja, deels wel, want veel ligt toch in de preventie, zoals we dat natuurlijk ook kennen van de COVID-pandemie. De beschikbaarheid van de vaccins. Dat helpt niet alleen met natuurlijk het beschermen van mensen tegen ernstige uitkomsten van ziekte. Maar het helpt ook natuurlijk transmissie stoppen. En dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven om eigenlijk die curve zo snel mogelijk lager te krijgen. En ook zorgen dat ziektes, zoals u niet ziet, of deze mogelijke varianten, waarvan het eigenlijk nog vrij onzeker is, wat precies de nieuwe eigenschappen zijn, zodat die over de grens verspreiden. Naar bijvoorbeeld landen als Burundi, Rwanda en Tanzania, waar we ook af en toe wel sporadische gevallen zien. En dat is belangrijk, want waar we de gevallen het meest zien stijgen is Zuid-Kivu. En dat is ook wel bekend natuurlijk als een soort grensovergang. En die grens ligt precies langs al die landen. En dat betekent ook dat mensen zich heen en weer bewegen langs die grenzen in grote getallen. Zeker nu het regenseizoen, waar je weer betere wegen hebt, gaat die mobiliteit toenemen. En wat is er bekend over die nieuwe variant? Worden mensen daar zieker van dan voorheen? Nou ja, dat is wel de hypothese, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik daar altijd natuurlijk gelijk de kanttekening bij plaatsen. Je hebt een aantal dingen nodig om zulke uitspraken te kunnen doen. Je moet mensen kunnen testen. En je moet kunnen bevestigen dat ze geïnfecteerd zijn. En dat is natuurlijk bijzonder lastig, want de testcapaciteit in een land als de Democratische Republiek Congo ligt bijzonder laag. Ik geloof dat zo'n 20% van de gevallen getest kan worden. En ten tweede wat je nodig hebt, is goede kwaliteit data. Je moet al die symptomen van mensen moet je systematisch kunnen vastleggen als ze naar het ziekenhuis komen. En dat is toch vrij lastig om te doen. Dus dat kan je nu nog niet, dat daar meer over bekend wordt. Precies, precies. Want hoe ziek worden de mensen er nu van? Welke symptomen worden er gezien? Nou ja, eigenlijk de kenmerkende symptomen, hè, koorts, spierpijn, keelpijn, vervolgens dan gezwollen klieren, hè, de lymfeklieren in de keel of in de oksels. Nou ja, de kenmerkende uitslag die zich dan vervolgens resulteert in de vrij kenmerkende bultjes. Die barsten en waar mensen dus ook besmet door kunnen worden. Want dat is natuurlijk wel een van de grotere verschillen waar we voorheen in 2022 bij de vorige iteratie van deze grote Mpox-uitbraak die met name in Europa plaatsvond onder homoseksuele mannen vaak. Is het hier natuurlijk ook met name onder sekswerkers, maar we zien ook met name veel kinderen die dan inderdaad weer besmet worden in het huishouden. En dat vindt dan weer plaats via bijvoorbeeld de bultjes, dus het huid-met-huid contact, waarbij de vloeistof uit de bultjes iemand anders huid aanraakt. Ja, want het gaat niet via de luchtwegen, hè? Even voor de helderheid. Nee, absoluut. Het is geen COVID, nee. Nee, dus... Ja, wat we noemen een blessing in disguise, ja. En u bent betrokken geweest bij de aanpak van ebola in Congo in het verleden. Hoe ziet u het land omgaan met dit soort ziektes? Nou ja, het is een heel groot land. Hè. Daar moeten we vooral mee beginnen. Maar het is natuurlijk ook een land wat oorlog en conflict kent door de jaren heen. Eigenlijk moet je het toch wel zien als verschillende provincies waarin wij dan ook actief zijn, die allemaal hun eigen dynamiek hebben. Dus in sommige provincies is het wat rustiger. Dus dan kan er inderdaad ook meer gedaan worden. In provincies waar er actief conflict is, is het wat lastiger. Er is veel capaciteit in land, om het zo maar te zeggen. Maar Mpox is natuurlijk maar één van de vele infectieziektes die ervoor komen. Hè. Zoals ja, u net zei, ebola komt ook nog wel regelmatig voorbij. Maar ook de meer gevestigde uitbraken van mazelen. Acute watery diarrhea, hè, dus het diarree wat we vaker zien. Er komt van alles natuurlijk voor aan infectieziektes. De gezondheidszorg, niet alleen de ziekenhuizen zelf, is natuurlijk altijd onder capaciteit. Dus dat maakt het altijd heel lastig om met uitbraken in deze context om te gaan en nu snel tot een goed einde te brengen. En daarom is die preventie ook heel belangrijk. Hè. Niet alleen preventie als het gaat om vaccins, maar ook mensen uitleggen hoe ze symptomen kunnen herkennen, hoe ze het kunnen voorkomen. En daar spelen we natuurlijk ook altijd gezamenlijk met de gemeenschappen erg sterk op in. Ja, en in Zweden is vandaag ook een eerste besmetting gemeld van deze nieuwe variant. Wat zijn de inschattingen voor de kans dat we ook in Europa op grotere schaal met deze variant van het virus te maken krijgen? Nou ja, allereerst mensen reizen en met ziektes reizen mee met mensen. Dat zien we natuurlijk eigenlijk over de linie van ziektes. Maar in Europa zijn we natuurlijk wel een stuk beter voorbereid. Sowieso op de ervaring van 2022, de voorgaande uitbraak in Europa. En overheden hebben eigenlijk zoals we altijd doen massaal ingeslagen de vaccins. Die liggen er. Er is ook groter bewustzijn bij de risicogroepen in Europa. Dus nee, ik ben niet heel bang of ben niet heel vervreesd op dit moment dat we een grootschalige pandemieachtige vorm van Mpox zullen krijgen. En zoals u zegt, er wordt gereisd, dus virussen gaan de grens over. Is de internationale samenwerking sinds de COVID-pandemie nou veranderd? Kunt u zien dat daar lessen uit zijn getrokken bij deze ziekte? Ja, nou, dit is eigenlijk de lakmoestest. Allereerst natuurlijk, samenwerking is één ding. Dus het gaat inderdaad om het delen met data, de wetenschap erachter. Maar als het gaat om de operationele respons, dus daadwerkelijk een ziekte tot het einde brengen, dan gaat het dus echt wel om die beschikbaarheid van vaccins en diagnostiek. En dat blijft natuurlijk ook wel achter, want dat hadden we natuurlijk al lang beschikbaar moeten hebben, omdat Mpox vrij endemisch is in deze gebieden. En nu hebben we een variant die zich mogelijk sneller verspreidt, misschien nog wat ziektemakender is ook. Ja, en dan moet je dus wel zo'n public health emergency of international concern uitroepen, wat voor mij niet per se heel hoopvol stemt. Er zijn een hoop vaccins nodig. En als er meer gevallen zullen zijn, zullen er ook meer vaccins nodig zijn. Zeker als het dan frequenter de grens overgaat. Dus ja, lessen geleerd. Het is altijd een beetje het negatieve nieuws. Ik heb in heel veel uitbraken door de jaren heen gewerkt. En het lijkt toch vaak op wat we ons niet echt lukt om die lessen goed te leren. Of wat we eigenlijk net iets te traag voortbewegen. Dus dat de ongelijkheid blijft ook met name liggen in de rijke landen. Versus de landen die minder middelen tot hun beschikking hebben. Ik hoop natuurlijk heel erg dat het verandert. Maar de trends stemmen niet positief. Dank voor deze beschouwing en de informatie ook over deze epidemie. Dank Amrish Bajou van Artsen zonder Grenzen. Wat kan ik doen als de aarde niet begrijpt? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? Ta brise mon cœur. Ik ben lang een Nederlands, maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français, mais non. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu, geen vaarwel. Un jour de rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui sa fin, je te coupe mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français, mais non. Als ik je niet versta. Dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, maar non. français, maintenant. Parle français, maintenant. Parle français van Claude. Vastgoedondernemer Rudy Strooyink wist meteen hoe laat het was toen hij in 2016 verdachte werd in een grote omkopingszaak. Zijn zorgvuldig opgebouwde reputatie verloor hij in één klap. Zakelijke contacten raakte hij kwijt. Hij werd veroordeeld, maar ging in hoger beroep en met succes. Na bijna 8 jaar werd hij gisteren vrijgesproken van omkoping. Er is onvoldoende bewijs hiervoor. Rudy Strooyink is dus nu echt een vrij man. Goedenavond. Ja. Welkom. Ook goedenavond, ja. Hoe reageerde u gisteren op de uitspraak? Ja, hetzelfde beetje soort zwevend gevoel. Er is iets van je schouders afgevallen, dus je bent wat lichter geworden. Maar we zijn nog een beetje in trance. Nog niet helemaal duidelijk hoe dat verwerkt moet worden. Nee, maar dat er iets verwerkt moet worden, ja, dat is ook vandaag wel duidelijk. Ja, ja. En dan merk je ook pas hoe zwaar dat op je leven heeft gedrukt al die tijd. Elk gesprek, elke ontmoeting die je hebt, denk je, oh god, als het maar niet weten of als het maar niet ter sprake komt. Want het ging hierom, hè? Volgens justitie is er vanuit uw vastgoedbedrijf destijds TCN tussen 2008 en 2010 smeergeld betaald aan een topman van Google. Ja. Zodat het bedrijf een datacentrum in de Eemshaven zou openen. U zou daarbij betrokken zijn. Waar kwam destijds die verdenking vandaan? Nou ja, het kwam van de man van Google zelf. En even voor de duidelijkheid. Er is eigenlijk geen sprake van smeergeld. Dat is ook nooit zo geweest. Er is een directeur van Google geweest. Die heeft zichzelf verrijkt door geld te vragen van de adviseurs die bij dat project betrokken waren. Dat gebeurde allemaal aan de andere kant van de oceaan, dus buiten ons gezichtsveld. Die heeft gewoon van die mensen geld gekregen. En dus hij had naast salaris hield hij daar een goed inkomen aan over. En dat deed hij niet alleen bij ons, maar dat deed hij op meerdere plekken. Ja, en waarom is dat dan geen smeergeld? Omdat wij hebben nooit echt geweten dat het geld dat wij aan de adviseurs betaalden, deels aan de adviseurs betaalden, dat dat ook naar hem toe ging. En de rechter zei gisteren dat deze Google-topman waar u mee werkte uw rol in deze zaak wellicht wat aangedikt heeft om zijn eigen rol kleiner te laten lijken. Weet u wat er over u gezegd is in deze zaak? Ja, er is een vrij uitgebreid contact geweest tussen ook Nederland en de FBI. Dus al die verslagen zijn bekend. Er is ook mijn advocaat is ook is ook naar de andere kant van de wereld geweest om te praten en met die man te praten. En hij had een plea bargain. En in Amerika betekent dat als je informatie over een ander kan vertellen, die hem een ander in een kwaad daglicht stelt, krijg je zelf een mindere straf. En dat hij heeft ook een mindere straf gekregen voor die verklaring. Ja. Ja. Ja. En wat gebeurde er met u op het moment dat u van die verdenking hoorde? Kunt u dat moment nog terughalen? Ja, we waren nog net op 's ochtends en er stond ineens een hele politiemacht bij ons voor de deur. We zijn opgepakt en meegenomen, in de gevangenis gezet. Ik 1 nacht, mijn vrouw Saskia 2 nachten. Werd ook verdacht toen. Ja, tegelijk verdacht. En achteraf bleek dat allemaal een spel te zijn. Dat was een zeer chockerende ervaring. Omdat ze hoopten dat als ze ons weer bij elkaar brachten, dat we dan aan elkaar gingen vertellen wat er dan wel of niet gebeurd was. En dus we zijn ook heel lang afgeluisterd. En zoals mensen bij ons langskwamen, dat hoorden we later. Een jaar later hebben we pas gehoord dat we afgeluisterd werden. Altijd tegen onze gasten goed in de bloemen praten als je bij ons binnenkwam. Want er hingen overal microfoons dus. En dat wisten jullie jaar lang niet? Nee. Achteraf hebben we natuurlijk wel naar wat bandjes kunnen luisteren. En dan schrik je helemaal je het hoedje dat de grote overheid alles van je weet. Ja, en hebben ze die dan geïnstalleerd toen jullie beiden in de cel zaten? Ja, precies. Dat is zo. Toen is het gebeurd. En hoe zijn jullie erachter gekomen? Omdat het gebruikt is in de rechtszaal. Ja. We mochten er ook naar luisteren, ja. En hoe reageerde uw omgeving destijds op de verdenkingen? Want u had een hele goede reputatie. Ja, dat is een waterscheiding. Je hebt vrienden, en mensen die onmiddellijk de rug toekeren. En daar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het gewoon niet vertellen. Maar je voelt aan de relatie dat die veranderd is. En dat je ineens in een heel ander daglicht staat. Bent u veel sociale contacten kwijtgeraakt? Volgens veel zakelijke contacten, ja. Maar ook veel vanuit in de vastgoedwereld heel veel vastgoedcontacten. En je kan er natuurlijk verschillend op reageren. Je kan overal gaan uitleggen wat jouw kant van het verhaal is. Of je kan je terugtrekken. Ja. Of je kan doen alsof je neus bloedt. Ja. U zei net al even, Ik zei net al, ik hoopte maar dat mensen er niet over zouden beginnen. Was dat doen alsof je neus bloedt de Ik wil er heel graag over praten. Maar ja, je wil graag dat het over de inhoud gaat als je met iemand praat. Of over een nieuw voorstel. Hè. Na mijn TCN-tijd hebben we heel veel advieswerk gedaan. En die zijn één voor één zijn die allemaal beëindigd. Omdat dat toch op de achtergrond dan meespeelt. En je hoopt gewoon dat het over de inhoud gaat. Maar dan gaat het dus over het algemeen niet meer over de inhoud. Maar over de wolk die om je heen hangt. Want u heeft een taakstraf gekregen samen met uw vrouw. Maar die is nooit uitgevoerd, hè? Nee, die werd uitgesteld tot na het hoge beroep. En toen kwam corona en zo. Toen heeft het nog heel lang geduurd. Ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen dat ik even uit die sombere sfeer moet komen. Ik ben vrolijk. Maar ook, zo willen we niet in de wedstrijd zitten. Geen wrok. Het is gebeurd. We kunnen het niet meer veranderen. We willen heel graag naar voren kijken. Dus dat is wel een beetje het beeld wat bij ons is op het ogenblik. We willen niet in blijven hangen. Dan wordt het leven wel heel erg somber en naar en naargeestig. Je kunt er complottheorieën op nahouden. Waarom is dit gebeurd? Waarom hebben ze zoveel energie en zoveel tijd aan ons besteed? Om een zaak waarvan je denkt, ja, waar ging het eigenlijk over? Maar dat doen we allemaal niet. Naar voren kijken. Hard werken om dat te doen? Is het een neiging die onderdrukt moet worden? Ja, 's nachts in bed krijg je er erg weer last van. Want dan word je met jezelf geconfronteerd. Maar overdag gewoon proberen die vrolijkheid erin te houden. En ik moet zeggen, we zijn ook bedrijven geweest. Ik werk nu voor een bedrijf in Almelo en Tweeder. Die hebben daar gewoon gezegd, doet er niet toe. Goede mensen, laten we nou in godsnaam vooruitkijken. Je hebt zoveel ervaring, je kan ons zo goed helpen met de dingen. Dus dat zijn de lichtpuntjes in het leven. Dus er zijn ook mensen geweest die om u heen zijn gaan staan? Absoluut. Ja. Goede vrienden. Vrienden ook uit vastgoed, maar ook mensen waar je echt wat aan hebt. En ons rechtssysteem, schuld moet bewezen worden. Je hoeft niet je onschuld te bewijzen. Maar hebben jullie wel de afgelopen jaren gewerkt en gekeken van wat is hier gebeurd? Wat? Voortdurend, elke dag. En waarom? Waarom wij? Wat is er aan de hand? En nogmaals, het is altijd heel lastig om te zeggen, ik ben geen schurk. Dus dat zeg je niet, dat kan je niet zeggen, want het komt toch niet geloofwaardig over. Maar dat zit niet in je. Ik geloof in heel dat je gewoon prima zaken kan doen in Nederland zonder gedoe, zonder ingewikkelde dingen doen. Gewoon openbaar, transparant, zo ben ik altijd geweest. Dus het staat zo ver van mijn natuur af. En toch is er natuurlijk wel geld naar die man van Google gegaan. Ja. Was er nooit een alarmbel dan van, we moeten wel heel veel betalen aan die adviseurs, wat zou ermee gebeuren? Of was dat niet eens zo ongebruikelijk qua bedragen? Ik leidde een bedrijf met 400 mensen. En dat was niet een ding die elke dag langskomt. Als je achteraf de film terugkijkt, dan denk je, wat is daar gebeurd? Dus dat zit wel nu wel in je systeem. En hopelijk ook dat ik het aan anderen kan overbrengen, dat je echt voortdurend alert moet zijn. Een van de dingen wat me echt heel dwars zit is dat de firma Google die tegenover me zat, wist dat hij fout was. Hij had op alle andere plekken, maar die had ook niks gemeld. Die ging het ook niet vertellen. Dus vragen stellen is toch heel belangrijk in het leven. Doorvragen, ook bij het eerste signaal reageren, iets ermee doen. Dus ik ben even de draad van je. Wat was je vraag ook alweer? Nou, dus of je. Dat er wel geld is betaald. Dus of er niet destijds een soort alarm was van we betalen wel heel veel aan die tussenpersonen. Wij hadden het bedrijf absoluut gescheiden. Dus ik mocht nooit iets betalen. Dus ik mocht wel iets goedkeuren. Maar dan was er weer iemand anders die ernaar moest kijken. En dan was er nog iemand anders die ernaar moest kijken voordat iets betaald werd. Dus ja. We hebben er met z'n allen naar zitten kijken. Hebben jullie ooit nog wel eens iets van die man gehoord die in Amerika veroordeeld is? Nee, hij schijnt gewoon nog steeds actief te zijn. En daar mag je geen contact met hem. En jullie hebben besloten geen wrok. Er zijn natuurlijk nog twee mogelijkheden. Het kan nog cassatie. Ja. Is de verwachting dat het Openbaar Ministerie dat gaat doen? Dat kan ik niet. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik hoop van niet. En 8 jaar lang met deze wolk boven je hangen is een voldoende straf, denk ik. Dus als er daar nog wraakgevoelens zijn. En schadevergoeding vragen, dat is een andere optie. Is dat iets waar jullie... Nee, daar ben ik niet mee bezig. Dat voelt ook als iets van, dan moet ik daarmee bezig gaan. En ik wil zo graag weer de positieve dingen doen. Gewoon verder kijken. De advocaat die ons geholpen hebben, Willem en Carolien, zijn gewoon twee mensen die ons dat ook heel nadrukkelijk voortdurend ook voorgehouden hebben. Verzank niet in bozigheid en wrok en complottheorieën. Blijf vrolijk naar het leven kijken. Dat is een boodschap die ik graag aan iedereen wil overdragen die in dezelfde situatie terechtkomt. Hartelijk dank. En nou, succes ook met de draad weer oppakken. Na dit alles en het verwerken natuurlijk van alles. Want nou, zo te horen is daar ook nog wel even tijd voor nodig. Ja, daar is echt wel tijd voor nodig. Goed, hartelijk dank. Dankjewel. Rudy Schrooyink hoorde u. Dionne Warwick wordt nooit meer verliefd. Op. Hallo Durrell, I love Durrell. Hallo Miami en hallo Florida. Good to be back in Harris County. Thank you, Oklahoma. Good afternoon, North Carolina. Hallo Georgia. It's so good to be back in Houston. Thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Het oog op Pennsylvania. Op 5 november kunnen de Amerikanen kiezen tussen Trump en Harris. En in aanloop naar deze verkiezingen zoomt het oog in op een aantal staten waar de kandidaten hard hun best doen om te winnen. En zoals net gezegd, vanavond Pennsylvania in het noordoosten van Amerika. Journalist en Amerika-kenner Laila Frank is daar op dit moment. Goedenavond, Laila. Goedenavond. Kun jij Pennsylvania als kiesstaat typeren? Ja, het is een vrij grote staat. Qua economie de zesde staat van Amerika. En het is eigenlijk een hele gemengde staat als het gaat om kiezersgroepen. Geografisch gezien heb je aan de twee uiteinden heb je twee grote steden. Philadelphia in het oosten en Pittsburgh in het westen. Dat zijn redelijk democratische bolwerken. Maar daartussenin is het eigenlijk allemaal platteland. En dat is hartstikke republikeins. En wat merk jij van de campagne daar? Ontzettend veel. Dus het is juist omdat het zo'n een staat is waar het heel spannend is. En waar ook 19 kiesmannen te vergeven zijn. Dus die belangrijk is in de rekens om die strijd te winnen. Zijn die campagnes alom omwezig. Het is de staat waar de partijen het meeste geld hebben uitgegeven aan televisiespotjes. En dat zijn voor Nederlandse begrippen vrij krankzinnige bedragen. Dus de Democraten geven tussen nu en 5 november 56 miljoen uit. De Republikeinen 61 miljoen. En dat is alleen nog maar televisiespotjes. Dus je zet hier de radio of tv aan en je wordt echt gebombardeerd. Ik merk nu ook dat de race echt begonnen is. Omdat ik ben nu net één dag terug hier. En ik heb al 3 keer iemand aan de deur gehad die mij wilde overtuigen om te stemmen op of de een of de ander. En laat jij ze binnen? Ook, of praat je ook met ze? Ja, natuurlijk. Het is allemaal informatie. Het is hartstikke leuk als journalist. Dus je doet de deur open en dan staat er iemand met een script. Want zo werkt dat. En ik woon hier dan ook nog eens in een van de voorsteden van Philadelphia. En dat is juist zo'n gebied wat elke keer naar een andere kandidaat gaat. Dus daarom staan die mensen ook steeds voor de deur. En die vragen dan, goh, weet je al op wie je gaat stemmen? En wat zijn zo je overwegingen? En mag ik wat informatie achterlaten? Dus natuurlijk doe ik dat. Maar nog iets anders waarop je het merkt dat die strijd hier speelt, is dat de kandidaat hier echt de deur platlopen. Dus ik ben hier 2,5 week. En in die tijd, eigenlijk in de komende 4 dagen, komt zowel Trump, vandaag is J.D. Vance zijn vicepresident geweest, Kamala Harris en Tim Walz, die trappen hier zondag een bustour af op weg naar de conventie in Chicago. Dus je merkt aan alles dat die partijen allebei proberen om hier de stem te winnen. En welke boodschap brengen ze? Met welke boodschap en welke onderwerpen proberen ze daar de kiezers over de streep te trekken naar hun kant? Bij de Democraten zie je dat het heel erg gaat over de economie, de middenklasse. Wij zorgen ervoor dat zeker die arbeiders in de oude industriestaat, in het westen van deze staat, dat die weer eigenlijk de kans hebben om op te klimmen. Je merkt heel erg dat zeker in het deel waar ik woon, dus in die suburbs, daar wonen heel veel vrouwen in die voorsteden, dat het onderwerp abortus heel erg op de voorgrond staat. De Democraten die gaan echt die campagne in met het idee van wij gaan naar de toekomst en die Republikeinen zijn van het verleden. Maar wat de Republikeinen bijvoorbeeld weer heel erg doen, is ook op de economie zitten. Hè? Zeggen dat Donald Trump de beste economie voor de Amerikanen zal zijn. En heel erg op het onderwerp veiligheid. Met name hier in die voorsteden. Tegen de criminaliteit. Als je een veilige stad wil of een veilige voorstad, kies dan voor Donald Trump. En wat je ook heel erg merkt, is dat Donald Trump en de Republikeinen heel erg inzetten op dat thema immigratie. En als je het hebt over veiligheid, het was toch in Pennsylvania dat Trump werd aangevallen op 13 juli. Speelt die gebeurtenis nog een rol in de campagne? Nou, weinig eigenlijk. Althans, bij de Republikeinen wel. Hè. Vanochtend hield J.D. Vance, refereerde er ook aan op een campagne-evenement. En bij Republikeinse, bij Trump-kiezers, speelt het wel degelijk een rol. In die zin dat ze zeggen, ten eerste, hij heeft een aanslag op zijn leven overleefd. Maar ook ten tweede, de Democraten, de wereld, de tegenstanders, zullen er alles aan doen om Donald Trump uit het Witte Huis te houden. Dus dat is een soort versterkende boodschap geworden. Maar de Democraten hebben het er helemaal niet over. En in de media gaat het er ook niet meer over. Het is er een week over gegaan totdat bekend werd dat Joe Biden uit de race stapte en Kamala Harris het overnam. En sindsdien is de nieuwscyclus vooral op de Democraten gericht. Want maakt dat verschil in de peilingen in Pennsylvania dat Biden nu is vervangen? Ja, absoluut. Je zag dat Biden ongeveer 3% achter lag op Donald Trump. En je ziet dat nu Kamala Harris ongeveer 2% voor ligt op Donald Trump. Tegelijkertijd, valt allebei binnen wat ze dan hier de foutmarges noemen. Dus dat verschil is significant, maar ook zo klein dat het zomaar weer omgedraaid kan worden. Dus het blijft spannend. Alleen in die spanning ligt nu Harris ietsje voor op Trump. En spelen de vicepresident, de kandidaten voor het vicepresidentschap nog een rol? Nou, wel. Ik bedoel, ik haal het niet uit de peilingen. En ik haal het ook nog niet uit gesprekken met de kiezers. Maar goed, ik ben net weer 1 dag terug. Maar waarom ik denk dat ze wel degelijk belangrijk zijn, is eigenlijk om 2 redenen. Ten tweede, het zijn allebei veteranen. Terwijl Donald Trump heeft niet gediend en Kamala Harris heeft niet gediend. En zeker in een staat als Pennsylvania, zeker in de oude industriestaten en in die staten in het midden van Amerika, zitten heel veel oud-veteranen. Met een kans op een eventuele oorlog is een vraag die boven de markt hangt. Vertrouwt Amerika een vrouw aan het roer? En dan helpt het dat ze een man naast zich heeft die 20 jaar heeft gediend. En je ziet ook dat die veteranen een andere taal spreken. Die kunnen de taal van oorlog en van het leed wat dat met zich meebracht meenemen. Dat is één. Dus het feit dat ze veteranen zijn maakt een verschil. Het tweede is dat het allebei, de vicepresidentskandidaten, mannen zijn uit Midden-Amerika. De een uit Missouri, de ander uit Ohio. En dat zijn mannen die veel beter dan Trump en Harris de taal spreken van Midden-Amerika. En ook dat doet er gewoon toe. Dat is belangrijk. En je ziet het nu ook. Hè. J.D. Vance was vandaag juist in dat deel van Pennsylvania. Tim Walz wordt ook ingezet in dat deel van de staat. Dus je kan zien aan de manier en de plekken waarop die campagne die vicepresidentskandidaten inzetten, dat zij hopen dat ze daar het verschil gaan maken. Dankjewel. Vanuit Pennsylvania, Laila Frank. 24 april 1947. Het had niet veel gescheeld of er was die dag een coup gepleegd in Nederland. In het theaterstuk De Staatsgreep vertelt theatergroep De Jonge Honden het verhaal van deze coup of voor de plannen daarvoor, waarbij de soldaat van Oranje volgens de archieven een rol heeft gespeeld. Wessel de Vries heeft het scenario geschreven. Van harte welkom. Ja, dankjewel. 9 jaar geleden kwam dat aan het licht, hè, door een biografie die is geschreven over een vertrouwensman van het Koninklijk Huis. Wel goed om dat even op te halen, want wie beraamde naast de soldaat van Oranje die coup? Ja, dat waren een aantal vooraanstaande Nederlandse politici. Dus dan hebben we het over oud-premier Gerbrandy. Een aantal mensen uit de legertop, dus een admiraal, een opperbevelhebber van het leger. En dus Roelfsema. Ja, gewoon een aantal eigenlijk Nederlanders die zich niet konden vereenzelvigen met het idee dat Nederland afstand zou doen van Nederlands-Indië, de toenmalige kolonie. Want dat was de reden, hè? Er was een akkoord gesloten. Ja, het akkoord van Linga Jati. Dat was een akkoord dat is in 1946 gesloten. Dat was een akkoord waarin, ja, om precies op die details in te gaan, voel misschien een beetje ver, maar waarin op den duur een mate van zelfbestuur voor Nederlands-Indië er zou komen. En daar waren zij heel fel tegen gekant, die mannen met name. Ja. Ja, en waarom was dat bijvoorbeeld bij Roelfsema zo, bij de soldaat van Oranje? Ja, ik denk dat hij misschien wel een andere reden voor had. Ik heb zijn biografie meermaals gelezen, durf ik al te zeggen. En hij was geboren in Nederlands-Indië, dus op Surabaya. En hij had daar, hij beschrijft in die biografie in ieder geval dat hij daar hele warme herinneringen aan had, aan die jeugd daar. Het was een beetje het land van zijn moeder. Zijn moeder was er ook opgegroeid, terwijl zijn vader echt een Hollander was. En voor hem, hij omschrijft dat in het boek heel mooi alsof zijn vader en moeder uit elkaar gaan. Alsof het een soort scheiding is waar hij als kind mee te maken krijgt. En hij vond het verschrikkelijk dat Nederlands-Indië zou worden overgeleverd aan Sukarno, wat in zijn ogen een collaborateur was, een slechterik. En de gedachte was alleen een nieuwe regering, en dat vond Gerbrandy dus kennelijk ook. Wat best wel bijzonder is, toch, voor een politicus, dat hij zegt, nou, we gooien ze gewoon omver. Ja, alleen een nieuwe natuurlijk regering of generaals, die zouden dit kunnen tegenhouden. Ja. Het mooie is, Gerbrandy was voorman van de anti-revolutionaire partij. Dus je zou zeggen, hij was tegen revoluties. Laat die maar weg. Hij zei zelf, we hebben het hier over het anti-revolutionaire recht op weerstand tegen een revolutionaire regering. Dus dat was een soort goochelspel met woorden, waarin hij eigenlijk zei, de regering is ongrondwettelijk bezig en daarom moet er ingegrepen worden, om moeten wij eigenlijk de orde herstellen en de grondwet weer gaan respecteren en ervoor zorgen dat dit niet doorgaat. Dus hij vond echt dat het land dat een catastrofe moest worden afgewend. En het ging best ver ook, want dat werd toen ook bekend, dat ze iemand van de PvdA, een voorman, eigenlijk van het leven hadden willen beroven. Ja, dat was, kijk, ze hadden echt, die plannen waren heel ver gevorderd. En je refereert net aan die vertrouwensman van het Koninklijk Huis, van Wilhelmina, van het Zand. Hij heeft opgeschreven wat Roelfsema hem in een gesprek verteld zou hebben over de plannen voor die staatsgreep. Nou, dat ging heel ver. Dus dat ging over de steden bezetten. Dat ging over politici opsluiten. Dat was helemaal vastgelegd. Maar ze misten nog iets. En dat was eigenlijk, dat noemden ze een idee om reuring te brengen onder het volk. Hè, om te laten zien dat het menens was. En ja, voor hun was eigenlijk het gezicht van die politiek die voor de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië was eigenlijk de PvdA. En dat was een net opgerichte partij in die tijd. Was net opgericht. En de voorman van die partij was Koos Vorink. En zij hebben toen bedacht om hem te liquideren eigenlijk, ja. Dat is niet gelukt, want hij was niet thuis. Hij was niet thuis. En de staatsgreep is niet doorgegaan. Nee. Dus wat precies de reden in de volgorde is, weten we niet. Maar hij was die avond ook niet thuis. Het schijnt wel zo geweest te zijn dat de huurmoordenaars bij hem in de straat stonden, omdat zij te laat hoorden dat het niet door zou gaan. Dus zij stonden wel al in de straat met koplampen aan, maar omdat hij dus niet thuis was, is het niet gebeurd. En hebben jullie zelf ook nog archiefstukken kunnen vinden hierover die een en ander bevestigd hebben? Of heb je ook wel gedacht, misschien is het één groot Indianenverhaal geweest? We hebben die brief dus gekregen uiteindelijk. Waarin Van het Zand dus aan Wilhelmina uitlegt wat Roelfsma hem weer heeft uitgelegd. Ja, dus die ook in de biografie van 2015 wordt gebruikt. Dus die brief hebben we gekregen en gelezen en uitgeplozen. Er zijn archieven ook van de Binnenlandse Veiligheidsdienst die hier rapporten hebben over uitgebracht. En natuurlijk hebben we al die biografieën van al die mannen. Dus van die Voring, van die Gerbrandy, die allemaal uitgeplozen en gelezen. Inderdaad. En is daar mooi theater van te maken? Ja, nou, als je het zo hoort, klinkt het allemaal best technisch natuurlijk. Ik hoor allemaal personages die motieven toneel opkomen. Ja, dat hoorde ik ook toen ik dit las. Ja, het is heel mooi. Ik vind dat er heel mooi theater van te maken is. Ik ben schrijver, dus ik zet de woorden op papier. Hè. Maar ik zag gisteravond, we spelen de eerste 3 weken buiten. Dus zat ik buiten op de tribune, terwijl het donker werd, te kijken naar hoe dat stuk zich ontvouwde. En ik vond het echt prachtig, want ja, je wordt meegenomen naar Linggadjati, naar Indonesië. Daar staat een man in een mistige telefooncel met muggen om zich heen te bellen met een rokerig kantoortje in Den Haag om hem op de hoogte te stellen. En ja, weet je, het is een hele spannende wereld, een soort politieke wereld van 1947, een soort film noir is het eigenlijk. En Soldaat van Oranje is natuurlijk bij heel veel mensen in Nederland bekend als een held, hè? Mm-hmm. Uit de Tweede Wereldoorlog. Hebben jullie nog geaarzeld van we zetten hem nu wel even anders neer, dat wat gaat doen bij het publiek? Ja, dat vind ik zo grappig, want dat hoor ik heel veel, die vraag. Alleen ja, ik heb natuurlijk Soldaat van Oranje de musical gezien en de film. En ik was altijd als kind ook heel groot fan van die film. Maar eigenlijk als schrijver vind ik, misschien moet ik dat niet zeggen, maar ik zeg het wel, het is een beetje een saai personage. Het is een beetje een suffe koorbal eigenlijk, vind ik, in die film. Alleen als je zijn biografie leest, Dan was hij dat niet. Ja, precies. Dan duikt er en dan doemt er een beeld op van een hele kleurrijke, bijzondere, fantastische man. Dat smeekt eigenlijk om die andere verhalen over hem, dat randje juist te vertellen. Ja, ik hou ervan als personages een beetje een rafelrandje hebben. Dus voor mij is het eigenlijk helemaal niet zo dat ik het gevoel heb dat we hem van een voetstuk trekken. Ik vind het ook een eerbetoon aan hem eigenlijk om ook deze kant van zijn personage uit te lichten. Ik bedoel, en daarnaast, ja, waarom moet je altijd alleen maar die heldenverhalen vertellen? Ik bedoel, ja, er zijn ook zwarte bladzijden in de geschiedenis, toch? En die mag je ook wel omslaan. Nou, en die is dus te zien in het toneelstuk in de Spoorzone in Zwolle. Hè? Is het vanaf 22 augustus. We spelen 3 weken in de open lucht, met alles erop en eraan. En daarna gaan we toeren langs theaters in Nederland. Hartelijk dank. Wessel de Vries, De Staatsgreep heet het theaterstuk. Dank je wel. Ja. Morgen, dan is het vrijdag. Dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Opgeklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.